to, kim jestem? To jest podstawowe pytanie, które sam zadał. Powiedział, nie wie, kim jest. I jak można sobie samemu odpowiadać na to pytanie? Tylko poszukiwanie na te odpowiedzi to jest długa droga. Czyli to, że na przykład ma frustracje związane z tym, że nie wie właściwie, jak sobie na nie odpowiedzieć, to jest zupełnie naturalne, tak? Tak. I zdrowe, uczciwe. To trzeba powiedzieć, my nie musimy znać odpowiedzi. No, gdybyśmy znali odpowiedzi, to nam psychologia do niczego nie byłaby potrzebna, po pierwsze. Po drugie, nie mielibyśmy problemów. Po trzecie, żyłoby nam się lepiej. No bo cierpienie wypływa, bo jak teraz wrócimy sobie do samusieńkiego początku, do tego pytania o samoakceptację. No samoakceptacja wypływa z rozpoznania samego siebie, że my wiemy, kim jesteśmy i wtedy możemy siebie akceptować takimi, jakimi jesteśmy, bo innymi nie będziemy. Nie ma innej możliwości. Jest taki stary tekst apokryficzny, który moim zdaniem dość dobrze to oddaje, który mówi o tym, że jeżeli my sami siebie potrafimy rozpoznać, wtedy jesteśmy rozpoznani przez innych, a jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy, jesteśmy biedą i żyjemy w biedzie. I to jest de facto właśnie stan psychologiczny człowieka, który nie wie, kim jest, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy i czy to, co robi, to jest jego, czy nie jego. Mamy kolejny przykład w jednej z przypowieści. Nie pamiętam, kogo ona dotyczy, jakiegoś świętego, który miał sen, że szedł z Jezusem i mu się żalił, że ma ciężkie życie, że jego krzyż jest taki ciężki. On mówi, to chodź, wybierzesz sobie nowy. I poszli do jakiejś jaskini, on wybierał, w końcu znalazł, mówi, o, że ten mu pasuje. On mówi, bo to twój. I my często na przykład nie wiemy, czy to, co robimy, to jest nasze, czy nie jest nasze. To jest jedno z podstawowych pytań w życiu. Jeżeli coś robimy, nam nie pasuje, to zadajmy sobie pytanie, czy to jest moje. To tak samo, jak ludzie w nas coś wrzucają, przypisują nam różne rzeczy. Na przykład, nie wiem, czujemy z tego powodu wstyd, zażenowanie, typowa sytuacja. Pijany ojciec z dzieckiem. Dziecko się wstydzi za ojca, prawda? Czyli bierze coś, co nie należy do niego. Nie jest jego odpowiedzialnością i nie jest jego wstydem. Ale o tym nie wie, więc to bierze na swoje barki. I potem taki człowiek, idąc przez życie, bierze odpowiedzialność za innych ludzi. Przeżywa za nich różnego rodzaju właśnie emocje, uczucia. Ale nie żyje własnym życiem. Tak, Gdybyśmy tak jeszcze na koniec mieli właśnie powiedzieć coś naszym słuchaczom w kontekście samoakceptacji, bo już nasz wspólny czas, panie Dominiku, się właściwie już skończył, nie chcę pana przetrzymywać, to czy jest kilka takich słów, które mogło być kierunkowskazami dla naszych słuchaczy właśnie w kontekście samoakceptacji, poza tymi pytaniami, o których pan mówił, które sobie stawiamy? Trudne pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jeszcze byłoby potrzebne. To może ja w takim razie, jeżeli pan takiego czegoś nie znajduje, to dopytam jeszcze o jedną kwestię od pana B, a mianowicie, jeżeli możemy sobie tak długo zadawać właściwie to pytanie, kim ja jestem, to co nam pomoże odpowiedzieć sobie na to pytanie? Drugi człowiek. Właśnie dlatego przychodzimy na własne terapie, poddajemy się tym procesom, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć. To jest niemożliwe. Nie możemy zobaczyć sami własnych pleców. Potrzebujemy do tego lustra. I drugi człowiek stanowi dla nas lustro. A poza tym jest raźniej, bo jest ktoś, kto z nam w tym procesie towarzyszy. Jest z nami cały czas. To my czegoś doświadczamy, to my przez coś przechodzimy, to my się z czymś mierzymy, ale nie dzieje się to w samotności, bo jest drugi człowiek, który jest tego świadkiem. I naprawdę nas i bardzo dopinguje i w nas bardzo głęboko wierzy. Bardzo panu dziękuję za pana obecność w naszej audycji Niedopowiedzenia. Życzę panu spokojnej nocy. I mam nadzieję do usłyszenia albo do zobaczenia właściwie już w nieco lepszych realiach, to znaczy po prostu w studiu, bo na razie się słyszymy tylko przez łącza internetowe. Ale dziękuję panu serdecznie za pana obecność. Ja również bardzo dziękuję państwu. No i do zobaczenia.

Powiedziałam przed kilkoma minutami, że teraz w tej godzinie zapraszam Państwa do posłuchania rozmowy z Natalią Białobrzeską, która jest blogerką, edukatorką pozytywnej dyscypliny. To takie podejście wychowawcze właśnie w stosunku do dzieci. I poza tym jest też inicjatorką różnych akcji społecznych właśnie w mediach społecznościowych. I przyznam Państwu szczerze, że właśnie wydała mi się idealna, idealną osobą do tego, żeby rozmawiać o samoakceptacji, ponieważ sama właśnie mówi na przykład o takiej akcji, którą nazywa Jestem wystarczająca, albo o trudnościach przedstawianych, o trudnościach w połogu konkretnie. Jest mamą też czwórki dzieci, może o tym powinnam powiedzieć na początku, w tym jednego trzytygodniowego, co sprawiło też, że no, czas, doba jest wtedy nieprzewidywalna, jeśli chodzi o rozkład snu, działania. Dlatego też rozmawiałyśmy wcześniej już i teraz Państwu chciałabym tę rozmowę przedstawić. Na początek zapytałam Natalię Białobrzeską o to, że no, działa w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie, który działa też na zmysł wzroku przede wszystkim. Bazuje na poczuciu estetyki, na pięknie i zapytałam o to, czy nie czuje presji. Co odpowiedziała? Wiesz co, jak wchodziłam na Instagrama i zaczynałam w ogóle tą swoją przygodę instagramową, to rzeczywiście miałam takie mocne poczucie, że zresztą w ogóle to chyba były też takie początki, gdzie Instagrama się rozumiało przez te artystyczne zdjęcia przede wszystkim i tam na początku zaczynali fotografowie i tak dalej, że rzeczywiście te zdjęcia były naprawdę przepiękne, beauty w ogóle. I ja miałam taką wewnętrzną myśl, że po pierwsze nie umiem takich zdjęć robić, po drugie nie mam takich sprzętów, więc gdzie ja się pcham? No i gdzieś tam z tyłu głowy była myśl, że należy pokazywać, rzeczywiście wpisać się w ten zamysł i pokazywać to piękno, że jakby na tym polega. Zresztą często można było usłyszeć, a nawet nadal można, jak różni właściciele różnych kont mówią, że to jest taki pamiętnik pięknych chwil, pięknych momentów. Więc ja też w to wpadłam i też próbowałam łapać takie, wiesz, najlepsze ujęcia, najlepsze momenty, przerobione filtry różne nadane i też mówię to, wiesz, o takiej rzeczywistości, tak, czyli że rzeczywiście robiłam zdjęcia wtedy, kiedy to było takie najprzyjemniejsze. Ale z tym się czułam źle w konsekwencji, w sensie, że czułam, że mnie to bez sensu spina, że jest właśnie jakaś wewnętrzna presja, że zaczynam jakby tracić takie poczucie, dlaczego to robię w ogóle, po co to robię. Więc to był taki proces, to była droga, która dosyć szczęśliwie u mnie dosyć szybko się zakończyła. No i stwierdziłam sobie, że dobra, wchodzę w taki jakiś normalny tryb pokazywania mojego życia, takie jakie jest, bez jakichś takich właśnie, no właśnie, bez tych takich myśli z tyłu głowy, że to musi być jakieś, nie? Że po prostu pokażę takie jakie jest. No właśnie, to znaczy jakie? Co głównie pokazujesz? Przede wszystkim swoje życie codzienne, czyli wiesz, macierzyństwo, jak wygląda od mojej strony, jak wygląda nasza relacja z Maćkiem. Myślę, że też dużą wartością dodaną na Instagramie są relacje na żywo, w sensie te filmiki na Insta Stories, bo tam trudno wykadrować tak, żeby nie było czegoś widać, jak się nie chce. Oczywiście można się bardzo mocno nagimnastykować, niektórzy tak robią, ale jakby to jest bez sensu na to tracić energię, przynajmniej ja tak czuję, więc to jest taką właśnie wartością dodaną, że tam trudno nie być autentycznym, pokazując swoją rzeczywistość. I to mi się bardzo podoba i to lubię i ludzie też to lubią, bo czują rzeczywiście, że tak, taka jaka jestem tam, taka jestem w rzeczywistości. Ja też mam takie poczucie, nie, że jak się z kimś spotkam na mieście i pogadam, albo zaprosiłabym kogoś do domu, to nie będzie miał szoku, że to się bardzo różni, tylko sobie tak pomyśli, o, to jest takie rzeczywiste, tak jak było, nie? Tak jak oglądałam, czy oglądałem u ciebie, Natalia, na Insta Stories, to tak to jest w rzeczywistości. Ja się z tym super czuję, że to jest spójne. A czy akceptujesz siebie samą na Instagramie i w życiu w ogóle? No więc właśnie, więc jeżeli chodzi o akceptację, to dla mnie takim punktem zwrotnym w moim życiu i w ogóle w tych treściach, które wrzucam, było to, żeby odczepić od siebie przymus bycia piękną. Czyli, że ja nie muszę być piękna po prostu. Ja nie muszę być piękna i to daje dużą wolność i to zaczyna jakby kierować moje myśli w takim kierunku, że jaka ja jestem, jakie mam cechy, takie wiesz, konkretne, żeby się przyjrzeć, jak wygląda konkretnie moje ciało, jaka ja jestem wewnętrznie, co daję światu, co mogę dać sobie. I jakby wyjść poza tą ramkę tego piękna, takiego, który się rozumie przez kanon. To Natalia Białobrzeska, przypomnę Państwu, występująca na Instagramie pod hasłem Drużyna B. Wrócimy za kilka minut do naszej rozmowy, a teraz przed Państwem Kasia Kowalska. Kasia Kowalska, a to, co mam. Państwo słuchają Trójki i audycji Niedopowiedzenia. Jest z nami, przypomnę teraz, właściwie tak nierealnie mogłabym to powiedzieć, bo rozmawiałyśmy już niedawno, kilka dni temu, z Natalią Białobrzeską, która, przypomnę, jest mamą czwórki dzieci, w tym jednego trzytygodniowego. Dlatego też, żeby nie było nieprzewidywalnych sytuacji, to porozmawiałyśmy wcześniej i też jest oczywiście, tak jak powiedziałam, edukatorką pozytywnej dyscypliny, blogerką i inicjatorką różnych akcji społecznych właśnie w internecie. I tak jak ją obserwuję od kilku ostatnich miesięcy, to mam takie wrażenie, że takie poczucie, że właśnie jej poczucie akceptacji siebie, to jaka jest, jest wręcz kwintesencją obecności w mediach społecznościowych. Czy to dobre wrażenie? To jest, myślę, że taki efekt moich wielu, wielu lat pracy po prostu nad sobą i przerabiania bardzo wielu tematów w sobie, ale też właśnie w kontekście macierzyństwa, bo przecież mam dzieci, które też będą potem się zderzać z tym, co mówi świat i będą to jakoś opierać na tym, co widziały w domu, co mówili rodzice, jak rodzice się zachowywali, jaki mieli stosunek do swojego ciała, do ich ciał, czy w ogóle do człowieka. Więc to jest tak, to jest taki owoc procesu po prostu, takiej mojej drogi, nie? Gdzie rzeczywiście jakoś to mocno przerabiam, a zwłaszcza w okresie ciąży, bo to jest taki temat nawracający. Jeżeli ktoś mnie pyta, a kiedy udało ci się zaakceptować siebie, no to odpowiadam, że nie ma takiego momentu, w którym stwierdzam, że udało mi się, to już jest koniec, jakby osiągnęłam jakiś już swój cel i mogę dostać złoty medal. Dlatego, że to jest proces, który nawraca po prostu. Jeżeli zachodzę w ciążę, a tym razem to była czwarta, to mam takie poczucie, że znowu zaczynam ten temat na nowo, że gdzieś jest kolejna rzecz, którą gdzieś tam sobie odkrywam, gdzie staję przed znowu jakimś pytaniem o moje ciało właśnie, o to, jak ja się z tym czuję, o różne zmiany, które nachodzą. No i to jest, wiesz, i to jest ciągłe gdzieś przepracowywanie pewnych tematów. A czy możesz opowiedzieć o swojej akcji, przedsięwzięciu Jestem Wystarczająca? Z przyjemnością. Wiesz co, to się zaczęło w knajpce przy Wegeburgerze. Chyba akurat wtedy czytałam sobie taką genialną książkę Obsesja Piękna i akurat gdzieś tam były jakieś tematy, wchodziło to chyba rok szkolny się zaczynał. I gdzieś trafiłam na takie jakieś tam historie dziewczyn, które się stresowały tym, że muszą wrócić do szkoły, właśnie pod kątem tego, że szkoła, ten cały korytarz szkolny traktują jak wybieg, na którym muszą stanąć, bo są oceniane i tak dalej. I bardzo mnie to uderzyło, bo przecież też byłam uczennicą i też przechodziłam te różne historie i te stresy i to poczucie właśnie bycia pod ciągłą oceną. No i właśnie, sobie wiesz, czytałam tą książkę, przerabiałam ten temat kolejny raz i pomyślałam sobie, kurde, no że nie chcę tego tak zostawić, nie? Że jakby mam już coś w sobie poukładane, gdzieś już tam w tej głowie sobie przerobiłam pewne rzeczy i w sercu i chciałabym posłać to dalej. I pomyślałam sobie, że wyskoczę z taką akcją u siebie i zaproponuję dziewczynom i zobaczymy, czy pójdą w to, żeby napisały na lustrze gdzieś, gdziekolwiek, gdzie będą, czy to będzie właśnie w szkolnej toalecie, czy to będzie w jakiejś restauracji, czy to będzie w przebieralni, szminką, czymś zmywalnym, Jestem Wystarczająca. Właśnie taką afirmację, żeby ktoś, kto stanie przed tym lustrem, mógł sobie to przeczytać właśnie w tej osobie, że ja jestem wystarczająca. I to było niesamowite, bo we mnie to był taki zryw, dosyć spontaniczny. I niesamowite było to, że babeczki w to poszły, że ten odzew to była taka, wiesz, ogromna fala, że gdzieś tam się tak mocno uaktywniły różne przeżycia kobiet, różne emocje związane z tym, że no jakby nie byłam przygotowana zupełnie i potem dopiero to poszło dalej, tak, że zaczęłam to ciągnąć i zaczęłam zachęcać do tego, żeby się właśnie dzielić swoimi przemyśleniami, żeby jeżeli jakaś kobieta chce, to żeby sobie zrobiła zdjęcie, jeżeli ma taką potrzebę, to żeby je upubliczniła właśnie z tym hashtagiem, żeby to gdzieś tam szło, nie? Żeby stały za tym konkretne, żywe osoby. I to się udało. Angus and Julia Stone, Big Jet Plane. I wracamy do rozmowy z Natalią Białobrzeską, która mówiła o swojej akcji w mediach społecznościowych pod hashtagiem Jestem wystarczająca. Co właściwie dla ciebie, Natalio, oznacza to hasło? To jest dla mnie taka jakby idea miłości bezwarunkowej. Takiej miłości własnej. To jest takie spojrzenie na siebie w pełnej akceptacji. Nawet jeżeli siebie nie akceptuję, to w danym momencie akceptuję to, że tego nie akceptuję. Mówię sobie o tym głośno i jakby jestem w tym, nie uciekam od tego. I wiesz, to jest takie dążenie właśnie do tego, że do takiego poczucia, że nie muszę się starać dla kogoś, nie? Że nie muszę, bo ktoś mi kiedyś podważył właśnie to poczucie bycia piękną. Po pierwsze w ogóle ktoś dał mi taki cel, że powinnam być piękna, powinnam być jak księżniczka, powinnam być jakaś tam. I za tym poszły konkretne wymogi. Potem te wymogi stawały się coraz bardziej no, takie absurdalne i nierealistyczne do spełnienia, zwłaszcza w tym nastoletnim wieku. I to, wiesz, to z wielu stron, tak? I z środowiska bliskiego i różnych kobiet, ale potem szerzej, bo również w mediach, właśnie w szkole i tak dalej. I napchana taka, wiesz, napchana głowa młodej kobiety, która dojrzewa, dorasta, no to po prostu może zacząć boleć i to ubierać tak bardzo dosadnie w całym ciele. Więc to była pierwszą taką rzeczą dla mnie, czyli jestem wystarczająca, to ja się od tego uwalniam. Uwalniam się od tego myślenia, że ja powinnam jakaś być. Ja po prostu jestem. Jestem taka właśnie w tym momencie, jaka jestem, taka, jaką się widzę, taka, jaką się przeżywam w relacji z drugim człowiekiem i akceptuję siebie, po prostu. Przyjmuję siebie taką właśnie w tym momencie. I no, i to jest dla mnie taka, wiesz, nauka bycia też tutaj, tu i w obecności, w kontakcie ze sobą. Nie wybiegania jakoś tak panicznie w przyszłość, że, nie wiem, na przykład aktualnie jestem w połogu, tam już trzeci tydzień zaczyna lecieć i wiesz, i mój brzuch jest obwisły, jeszcze jest jakiś tam taki napompowany i zaczynają hormony mocno tam szaleć, więc już na twarzy mam jakiś wysyp różnych znamion i innych rzeczy, czy przebarwień i jakby taka jestem, teraz taka jestem i chcę to przyjąć, bo nie będę inna jutro, prawdopodobnie to się nie zmieni jakoś diametralnie, więc ja chcę siebie po prostu przyjąć, nie? I chcę sobie powiedzieć, jestem wystarczająca, nie chcę się ze sobą bić, nie chcę ze sobą walczyć, chcę siebie przyjąć, po to właśnie, żeby, wiesz, żeby żyć bez presji. A co to znaczy, że te wymagania były nierealne w okresie nastoletnim? To są te wszystkie przekazy, które myślę, że jakby one teraz są chyba jeszcze bardziej wyśrubowane. Te wszystkie standardy, które docierają do młodych dziewczyn i docierały też do mnie. O, na przykład takie klasyczne, czyli waga, jaka powinna być, jaki rozmiar, że przerwa między udami, kiedy masz nogi złączone, że nie powinnaś mieć włosów tu i tam, że powinnaś wyglądać tak i tak. Wiesz, najwięcej to właśnie do ciała, nie? Że taka obsesja skupiona na ciele, tak? Że my kobiety musimy po prostu maksymalnie być wyśrubowane, jeżeli chodzi o to ciało, nie? I ciągle mieć nad tym kontrolę i ciągle monitorować wszystko, co jest związane z tym ciałem. I jak rzeczywiście się w to wejdzie, nawet nieświadomie, tak po prostu się zostaje wypchniętym, jak się jest młodym człowiekiem, to potem traci się tak dużo energii właśnie jakby w tym całym monitorowaniu tego, żeby się pilnować, że tej energii brakuje potem do życia, do cieszenia się życiem. Że zaczyna się myślenie pod tytułem, o mój Boże, nie pójdę na studniówkę, bo źle wyglądam w tej sukience. I tracę przeżycie studniówki, tracę jakieś cudowne doświadczenia, wspomnienia ze znajomymi, jakiejś fajnej zabawy, ze względu na to, że czuję się tak źle w swoim ciele i tak bardzo go nie akceptuję, tak? Że wolę zrezygnować z tego. I to się przekłada na całe mnóstwo różnych potem sytuacji w życiu dorosłym. Boże, ileż kobiet pisało mi, że nie są w stanie wyjść na plażę, bo nie mają tego ciała bikini, o którym się, wiesz, wszyscy zaczynają trąbić w Sylwestra, nie? Że już zacznij teraz iść na siłownię, żeby już za te ileś miesięcy mieć ciało gotowe na plażę. I nie mają tego ciała. Takiego, jaki właśnie jest gdzieś tam w standardach, w tych kanonach. I wiesz, i potem taka kobieta rezygnuje z jakiegoś fajnego przeżycia, z wypadu ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, ze swoim mężem, nie wiem, chłopakiem. Po prostu takiego bycia i cieszenia się swoim życiem ze względu na to, że nie spełnia jakichś norm. I to jest, no, no to jest to, co się przeżywa, myślę, od, przynajmniej ja takie mam doświadczenie, Boże, od zawsze. A co ty teraz masz w zamian za te wyśrubowane standardy, o których mówiłaś? Co mam, że sobie odpuściłam, tak? Taki wewnętrzny spokój. Taki wewnętrzny spokój w życiu, że, no, że mogę wstać rano i mogę pójść, wyjść do sklepu, tak jak stoję, po bułki dla dzieci i to nie jest poprzedzone patrzeniem w lustro i przeżywaniem tego, że nie wiem, że nie mam podkładu jeszcze na twarzy i moja cera nie wygląda najlepiej. I w ogóle nóg sobie nie ogoliłam, więc a powinnam. Więc może zanim się wybiorę do tego sklepu, to jeszcze spędzę pół godziny w łazience. I jakby już nie ma tego. Czuję się taka, wiesz, czuję się po prostu wolna. Bardziej wolna, bardziej swobodna, ale też czuję taką, no czuję i widzę zresztą, że to bardzo wiele daje moim dzieciom. One są małe, ale one chłoną poprzez naśladowanie i im nie są za bardzo potrzebne kazania. One po prostu odbierają świat, często patrząc naszymi oczami i ja widzę, jaką to im też daje siłę. Widzę, jak patrzą na swoje ciało, jak ufnie do niego podchodzą, jak nie ma w tym krytyki. A wiesz, a kiedy czytam właśnie w Obsesji Piękna, w tej książce, że już 5-letnie dziewczynki w przedszkolach już przeżywają, że są grube. Jak moje właśnie znajome, które uczą w przedszkolach, mówią, że dziewczynki przychodzą i pytają, czy są piękne. Szukają tego potwierdzenia. Albo mówią wprost, że nie są piękne. I to jest przerażające dla mnie, że to jest dołujące w ogóle bardzo. A potem patrzę na moją córkę, na mojego syna i no i czuję taki spokój, bo u nich tego jeszcze nie ma. No, że jeszcze tak, wiesz, patrzą na siebie i widzę, że po prostu siebie przyjmują. No, tak więc cieszę się, że też w taki sposób mogę wpływać. I czym w takim razie będziesz wypełniała głowy swoich dzieci? Na razie to jest tak, że właśnie staram się nie koncentrować na ciele. W sensie takim, że ciało jest dobre, jeżeli moje dzieci na przykład głaszczą sobie nogi i śmieją się, że są włochate, to śmieję się razem z nimi i mówię, no tak, no takie przyjemne włochate nóżki. Potem jak dotykają mojego brzucha i mówią, o mama, ale masz miękki brzuszek, to mówię, no tak, no taki mały. Przyjmuję tak wszystko to, co mówią i potwierdzam te ich obserwacje, ale staram się nie mówić tego, co też klasycznie najczęściej się słyszało, przynajmniej ja też słyszałam, jak byłam mała, czyli że o, jaką jesteś piękną dziewczynką. Och, ale no uśmiechnij się, bo jako dziewczynka musisz się pięknie uśmiechać. Albo coś tam, prawda, że jakby wiesz, nie rzucać takich banałów i czegoś, co potem gdzieś się koduje w ich głowach, że oni właśnie muszą już być jacyś, nie? Że bo jest dziewczynką, to musi być piękna, musi być zawsze uśmiechnięta i tak dalej, i tak dalej. No, więc po prostu koncentrujemy się na tym, co jest też w nich wartościowego w ogóle, tak? Poza tym ciałem, czyli jakimi są ludźmi. Szukam takiej równowagi. O szukaniu równowagi mówiła Natalia Białobrzeska. Wracamy za kilka minut do tej rozmowy. Zapytam między innymi o to, gdzie jest właściwie ta granica między takim zdrowym rozsądkiem, zdrową akceptacją, a po prostu leniwym odpuszczaniem sobie. Jak to mądrze odnaleźć? Natalia Białobrzeska, przypomnę, jest edukatorką pozytywnej dyscypliny, inicjatorką akcji społecznych w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie występuje jako drużyna B. Thinking about it, it's all I did. 'Cause I'm tired. Dilaila Montagu i Version of Me, a my rozmawiamy z Natalią Białobrzeską na temat samoakceptacji. Natalia opowiadała o swojej akcji pod hasłem Jestem Wystarczająca na Instagramie. I teraz chciałabym zadać to pytanie, gdzie jest właściwie ta granica taka między zdrowym rozsądkiem, między tym, że na przykład Natalia na co dzień się w ogóle nie maluje, taką zdrową akceptacją siebie, taką jaką jest, a leniwym odpuszczaniem sobie. To jest bardzo częsty zarzut. Bardzo częsty zarzut. Zwłaszcza właśnie w kontekście ruchów ciało pozytywnych, że jeżeli ktoś mówi jestem wystarczająca, to tak jakby mówił, że to ja już nic ze sobą nie zrobię. Ja po prostu, ja zarosnę takim brudem i po prostu będę leżeć i nic się już w moim życiu wielkiego nie wydarzy. Ale właśnie to jest jakby, ja mam takie, taką myśl, że to jest niezrozumienie absolutnie tego tematu. Bo po to mówię sobie, że jestem wystarczająca, żeby się zaakceptować, bo akceptacja jest punktem wyjścia, jest taką trampoliną do tego, żebym ja mogła o siebie dbać. Ale co to znaczy dbać o siebie? To nie znaczy, że właśnie, że polecę do tego sklepu po maszynkę do golenia, akurat ostatnio u mnie wyskoczył taki temat na moich social media, że to jakby to nie o to chodzi. Nie na tym się koncentruję, tylko dbam na przykład o swoje zdrowie, dbam o swoją kondycję. Bo jedna taka babeczka, która kiedyś stworzyła super dokument, to jest Australijka, Embrace się nazywa ten dokument, ona powiedziała taką genialną rzecz, że moje ciało jest wehikuł do moich marzeń, które mnie zaniesie do moich marzeń. I to jest jakby clue tego całego tematu, czyli i myślę, że to jest ta równowaga. Że mówię sobie, jestem wystarczająca, akceptuję siebie tu i teraz taką, jaką jestem, przyjmuję siebie taką, w takiej właśnie kondycji, jaką mam i jednocześnie myślę o sobie i o swoim ciele w taki sposób, żeby ono mnie zaniosło do moich marzeń, żebym ja mogła żyć pełnią życia. Czyli motywuję się wewnętrznie do tego, żeby o siebie zadbać, żeby zadbać o właśnie o swoje zdrowie, tak? Czyli na przykład będę jadła dobre jedzenie, będę wybierała dobre jedzenie, bo chcę żyć dłużej, lepiej, chcę bawić się z moimi dziećmi, chcę móc z nimi biegać, chcę być przy nich, chcę być z moim mężem, chcę doświadczać tego życia w radości, tak? I oczywiście, jeżeli jestem teraz w takiej, a nie innej kondycji, którą oceniam na powiedzmy nie najlepszą, no to jakby właśnie akceptuję to, że to tak jest i w tym procesie akceptacji idę dalej, nie, żeby to się zmieniło, ale nie zmieniło się ze względu na presję, nie zmieniło się w takim sensie, że idę na siłownię po to, żeby się zakatować poczuciem winy, wstydu i właśnie potem wrócić do domu i zajeść te emocje, tylko ja idę ćwiczyć, pobiegać po to, żeby właśnie poczuć endorfinę, żeby poczuć jakąś radość, żeby poczuć satysfakcję, żeby poczuć siłę w swoim ciele, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest ta równowaga. A z czym się spotykasz, gdy prosisz kobiety, by wysyłały ci zdjęcia swoich zwyczajnych, na przykład pociążowych brzuchów i dostajesz zdjęcia takich brzuchów, na przykład pełnych rozstępów czy obwisłych i potem to publikujesz, oczywiście anonimowo. Jest wielka galeria takich właśnie brzuchów, którą każdy może obejrzeć. I co się dzieje? Te babeczki, które mi to wysyłają, to przede wszystkim mówią o ulce, że czują ulgę po wysłaniu, że w ogóle jakby zrobienie takiego zdjęcia dla bardzo wielu kobiet było trudne, ale gdzieś miały taką potrzebę. Tam większość kobiet w ogóle nie widać twarzy i to też jest jakby celowo, dlatego że po prostu nie chciały mieć widocznych tych twarzy. Ja to rozumiem, bo jest to trudne, dlatego że poddajesz się pod ocenę innych, a w internecie są różni ludzie, często mało empatyczni, więc jakby zupełnie rozumiem anonimowość. I rozumiem też właśnie ten proces, że to jest jakiś tam krok dla nich, dla wielu z nich bardzo duży, żeby stanąć przed lustrem, spojrzeć na swoje ciało i właśnie pod tym hasłem jestem wystarczająca, wysłać mi je. I potem jest druga strona, czyli właśnie te kobiety, które oglądają te zdjęcia. Bardzo wiele kobiet mi pisało, że to dało im takie poczucie takiej zgody, że one wiedzą, że ich ciała mogą się zmienić i że to będzie okej. Że teraz wyglądają tak, ale może to się zmienić, po na przykład po ciąży, i że to będzie normalne, że nie będą musiały się obwiniać. Wiesz, jest też taki szok na początku, bo właśnie takich ciał się nie widuje, tak? Bo najczęściej w magazynach raczej nie. Jeżeli chodzi o miejsca publiczne, to też jesteśmy uczone tego, żeby się zakrywać, jeżeli mamy jakieś mankamenty. Jeżeli właśnie nie jesteśmy w kanonie, no to nie ma się czym chwalić. Mówię to oczywiście z ironią. I jakby chowamy, tak? Chowamy się, więc jakby trudno jest zobaczyć tą różnorodność. Więc kiedy ona się pojawia u mnie gdzieś na moim koncie, w galerii, to widzę, jak to sprawia, że kobiety czują taki, wiesz, taki oddech, nie? Że o mój Boże, nie jestem sama, nie? Że nie tylko ja tak wyglądam i to jest normalne, że jest nas więcej, tak? Że te ciała są tak różne. The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust in my dreams, spinning round and around, around in my head. Train on the tracks, teeth of the zip, the slider moves down, we were joined at the hip. Steel in the groove, the widening gap, unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always the living that are haunting my nights. David Gilmour, Yes, I Have Ghosts. I wracamy do rozmowy z Natalią Białobrzeską, która funkcjonuje na Instagramie pod hasłem Drużyna B i opowiada tam zdecydowanie bardzo dużo samoakceptacji. Zapytałam ją też o takie zmaganie się z samą sobą, bo to kolejna ciąża, już czwarta, kolejne zmaganie się właśnie ze sobą, z tym związane, bo mam takie wrażenie, że podczas pierwszej ciąży Natalia na pewno nie byłaby gotowa na to, żeby tak szczerze pisać o trudnościach, na przykład z ciążą albo o trudnościach z połogiem, tak prawdziwie przedstawiać tę sytuację. Teraz w czwartej ciąży dzieli się taką prawdą o sobie i o tym, jak to wygląda. Dopiero teraz mam wrażenie, tak obserwując ją teraz i podczas poprzednich lat, dopiero teraz jest na to tak naprawdę gotowa i pisze o takiej prawdzie, jak wygląda na przykład ciało, jak jest ciężko po porodzie i na czym polega połóg. To zdecydowanie tak. To jest długa droga we mnie i zdecydowanie w pierwszej ciąży bym czegoś takiego nie zrobiła, dlatego że ja tak o sobie nie myślałam po prostu. Ja w ogóle bardzo wielu rzeczy nie wiedziałam i sama byłam w tym miejscu, w którym teraz wiele kobiet mi też pisze, że kurczę, gdybym w pierwszej ciąży wiedziała, że tak mogę wyglądać, że mój brzuch będzie tak na przykład wyglądał, to przeżyłabym mniejszy szok. I ja też tak miałam, więc rzeczywiście to jest, tak jak powiedziałam na początku, proces. Ale też to nie jest takie, wiesz, to też nie jest dla mnie jakieś super łatwe, nie robię tego z automatu, mam świadomość, jakim miejscem jest internet. I na przykład zanim wrzuciłam do sieci moje zdjęcie pierwsze z połogu, w którym stoję w takich siateczkowych galotach połogowych, to na początku sprawdziłam, ile takich zdjęć jest w internecie. W sensie, czy ktoś już to zrobił, gdzie to zrobił, w jakim kraju, jaki był odzew. Byłam ciekawa po prostu, czy, no właśnie, jak to wygląda. I byłam w szoku, dlatego że znalazłam chyba jedno tylko zdjęcie, które no, trochę było inne, ale rzeczywiście była to jakaś babeczka w połogu. I to było tyle. Reszta zdjęć, które trafiałam, to było jakieś, wiesz, fitness, super płaskie, brzuchy, opalone ciała, piękne makijaże, fryzury, stylizacje, jakieś tam filtry, które takie upiększające. I ja wiedziałam, że jak ja to wrzucę, no to będzie szok dla wielu i że to będzie budziło różne emocje. Ale rzeczywiście miałam w sobie takie głębokie przekonanie, że chcę to zrobić, po prostu, że chcę to zrobić też dla samej siebie, że już jestem w takim miejscu, w którym mam właśnie w sobie zgodę na siebie, na taką, jaką jestem i wiem, jakie pójdzie za tym dobro. No i się akurat tutaj moja intuicja mnie nie zawiodła, bo rzeczywiście, no tak jest. Do dzisiaj jeszcze to żyje, to zdjęcie. I jakie idzie za tym dobro? No, bardzo wiele kobiet utożsamia się z tym moim wizerunkiem i kondycją, jaka za tym idzie. Bardzo wiele kobiet dało sobie prawo po czasie do tego, co przeżywały. I ja też tak często odpowiadałam, że to po czasie jest tak naprawdę nadal w czasie i o czasie, dlatego że pewne rzeczy można odzyskać. Wiadomo, że nie możemy cofnąć czasu, nie możemy się znaleźć w danej sytuacji, ale możemy sobie różne rzeczy wybaczyć. Na przykład to, jaki miałyśmy stosunek do siebie, jak bardzo byłyśmy surowe dla siebie, jak było w tym mało łagodności, a jak dużo właśnie takiego piłowania samej siebie. I to można sobie odpuścić, nawet po czasie. Pójść jakoś jakby w tą teraźniejszość, w której teraz jesteśmy, z takim lżejszym bagażem. Tak to widzę, że babeczki naprawdę tym, co się dzielą, tymi swoimi historiami, jak wyglądał ich połóg, jaki miały stosunek do swojego ciała i jak to zdjęcie pobudziło je do myślenia o sobie inaczej, do dania sobie prawa właśnie do takiej kondycji, to widzę, że to jest naprawdę wielkie dobro. Ponieważ powoli kończy się już nasza audycja, to jeszcze zapytałam Natalię Białobrzeską o to, czy są jakieś takie słowa od niej samej, które chciałaby na koniec przekazać też naszym słuchaczom o to, co powiedziała. Bo ja sobie tak myślę, że wiele osób, które będzie słuchało tej audycji, każdy z nas jest w jakimś momencie swojego życia na innym odcinku tej drogi do akceptacji. I myślę tak, że nie ma sensu porównywać tych odcinków, że ja jestem dalej, a ty bliżej, a ktoś tam gdzieś tam, tylko że to jest moja indywidualna, jedyna niepowtarzalna droga. do samej siebie. I fajnie jest dać sobie właśnie prawo do tego, że tu, gdzie jestem, to jest okej, że ja tu jestem. I jeżeli ja już zaczynam myśleć w ogóle w kontekście swojego ciała i akceptacji, i przyjęcia siebie w takiej miłości bezwarunkowej, bez ale, bez jeśli, to już jest bardzo wiele. To już jest ogromny krok właśnie do tego, żeby iść dalej. Więc myślę, że to jest to. Czyli żeby nie porównywać siebie, że o Natalia, o Boże, ale ty już osiągnęłaś, chciałabym być tam, gdzie ty. Myślę, że to nie ma sensu, nie? Że każdy z nas jest gdzieś na swoim odcinku i fajnie jest to docenić, fajnie jest to zobaczyć i fajnie jest to wzmocnić w sobie. Natalia Białobrzeska, edukatorka pozytywnej dyscypliny, mama czwórki dzieci i inicjatorka różnych akcji społecznych w mediach właśnie społecznościowych. Na Instagramie znajdą ją Państwo jako Drużyna B. Bardzo dziękuję. Dziękujemy my wszystkie. Grażyna Oczkowska, Wioletta Myszkowska i Agnieszka Furtak-Bilnik za ostatnie 2 godziny. Życzymy Państwu spokojnej nocy, wszystkiego dobrego. A teraz już Alicia Keys. Nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me.